35 razy 100 zł, a w puli ponad 2 miliony. Na szczęście masz Blika. Regulamin i rejestracja na blikomania.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 listopada, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Znów ponad 15 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Na granicy z Białorusią zaczynamy mieć do czynienia z inwazją zielonych ludzików, mówi generał Polko. Budowa pierwszej floty polskich satelitów obserwacyjnych jest jednym z celów tworzonego klastra technologii kosmicznych. 15 190 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Przyrost jest cały czas bardzo duży i transmisji wirusa jest coraz więcej, powiedział w RMF FM minister zdrowia. Adam Niedzielski dodał, że skala czwartej fali pandemii będzie w dużej mierze zależeć od stosowania zasad bezpieczeństwa, czyli zachowywania dystansu społecznego, noszenia maseczek i szczepień. Szef resortu zdrowia zaznaczył, że nie mamy jeszcze do czynienia z apogeum czwartej fali, jednak jak stwierdził, w dwóch najbardziej dotkniętych województwach, czyli podlaskim i lubelskim, dynamika zakażeń wyhamowuje. Na granicy z Białorusią zaczynamy mieć do czynienia z inwazją zielonych ludzików, jak na Krymie, powiedział Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Zdaniem generała Polko stanowisko w tej sprawie powinno zająć NATO. W przyszłym tygodniu w Brukseli Polska pokaże unijnym krajom dowody zebrane przez służby na temat działań białoruskiego reżimu. Materiały, które przedstawi Polska, będą miały charakter wrażliwy. Spotkanie odbędzie się więc za zamkniętymi drzwiami, tylko dla ambasadorów bez współpracowników oraz dla najwyższych rangą urzędników Komisji Europejskiej. Ze strony Polski mają być przedstawiciele agencji, które odpowiadają za bezpieczeństwo. Z relacji unijnych dyplomatów wynika, że na wczorajszym spotkaniu ambasador Andrzej Sadoś mówił o coraz bardziej niebezpiecznych prowokacjach reżimowych Łukaszenki. Powiedział, że władze w Mińsku nie tylko koordynują akcje sprowadzania migrantów na granicę, ale też pomagają przedostać się im na terytorium Polski, niszcząc infrastrukturę. Poinformował, że polscy żołnierze sfotografowali białoruskich strażników granicznych z nożycami do przecinania płotu granicznego. Działania reżimu w Mińsku na granicy będą jednym z tematów spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych i obrony w połowie tego miesiąca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stworzenie możliwości rozwoju biznesu kosmicznego w Polsce i budowa pierwszej floty polskich satelitów obserwacyjnych jest celem tworzenia klastra technologii kosmicznych w naszym kraju. Umowę w tej sprawie podpisali podczas kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem przedstawiciele 20 podmiotów, mówi prezes kongresu Remigiusz Kopoczek. Branża kosmiczna to jest rzecz niezwykle interesująca z bardzo wielu powodów, nie tylko z takich romantycznego naszego podejścia do kosmosu i podróży kosmicznych, ale bardziej takiej analizy gospodarczej, ponieważ ten przemysł jakby pozwala rozwijać nie tylko na przykład telekomunikacje, ale różnego rodzaju działania związane z GIS-em, czyli analizą map, kwestie związane z dostarczaniem danych, przetwarzaniem tych danych. Według Ministerstwa Obrony Narodowej projekt ten zwiększy bezpieczeństwo Polski i pozwoli aktywnie uczestniczyć w strukturach NATO. Trwają przygotowania do Dnia Polski podczas Expo 2020 w Dubaju. Za miesiąc w głównym miejscu światowej wystawy zawiśnie biało-czerwona flaga. Wybór daty jest nieprzypadkowy, mówi Monika Dylong-Sajur z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Chcieliśmy wpisać się w bardzo szczególny czas dla organizatorów. Jest to tydzień złotego jubileuszu, czyli czas między 2 a 7 grudnia, kiedy państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich świętuje 50-lecie swojej obecności. I my chcieliśmy wpisać się w te obchody, wskazując po pierwsze, że mamy 30-letnią tradycję wzajemnych relacji, a po drugie jest to też taki czas, kiedy my chcieliśmy zaakcentować naszą obecność. W Expo 2020 w Dubaju uczestniczą delegacje 200 państw i organizacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Chłoniewski. Uwaga, kibice tenisa. Dziś święto z naszej perspektywy. Hubert Hurkacz gra z Nowakiem Dziokowiczem o finał prestiżowej imprezy ATP 1000 w Halle Bercy w Paryżu. Początek tego spotkania o 14. Przypomnijmy, że Hubert wczorajszą wygraną z Australijczykiem Duckworthem zaklepał sobie, mówiąc kolokwialnie, w miejsce w ATP Finals w Turynie. W kraju dziś kolejne mecze w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Już o 12.30 Piast gra z Wartą, o 15.00 Radomiak z Górnikiem, o 17.30 Lechia z Zagłębiem i o 20.00 Łęczna z Lechem. Wczoraj Wisła Płock po 1 zremisowała z Bruk Betem, a Śląsk po 2 z Jagiellonią, grając dobrze w pierwszej i słabo w drugiej połowie, co potwierdza pomocnik drużyny Jacka Magiery, Rafał Makowski. Ta druga połowa nam nie wyszła i dużo szczęścia też mieliśmy w tej drugiej połowie. Jeżeli doprowadziliśmy już do takiego wyniku 2-1 dla nas, no to trzeba w tej końcówce końcówce jednak wszystko zrobić, żeby tej bramki w taki sposób, jaki straciliśmy, nie stracić. I to na pewno bardzo boli, bo w ostatniej sekundzie, to można powiedzieć, tracić dwa bardzo cenne punkty, to tak jak mówię, boli. Kończąc wątek piłkarski, kibicom futbolu zwracamy jeszcze uwagę, że od 13:30 w Premier League na Old Trafford derby Manchesteru, a wczoraj w tak zwanym polskim spotkaniu Southampton 1-0 wygrał z Aston Villą. W ekipie świętych grał Jan Bednarek, w The Villans Matty Cash. I jeszcze siatkówka. Chemik Police potwierdził klasę, czytaj aktualne Mistrzostwo Polski, 3-1 pokonał na trudnym terenie w Radomiu Radomkę, mówi libero gospodyń Agata Witkowska. Ten wynik pokazał, że dało się walczyć, natomiast były momenty u nas dobre, ale ta koncentracja cały czas u nas siada, przez to robimy bardzo głupie błędy. Trochę nie ma współpracy też bloku z obroną i gubimy się w niektórych końcówkach i jakby ten wynik pokazuje na to, że Chemik złapał swój wiatr w żagle i dokończył ten mecz. I to tyle sportu o poranku. Na kolejny serwis po 17:00 zapraszam w imieniu Dariusza Urbanowicza. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Najwięcej słońca na południu, w centrum i na północy przelotne deszcze nad morzem, porywisty wiatr, na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz mistrz świata i Europy, były kapitan kadry Polski siatkarzy Marcin Możdżonek. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Week z Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. Black Week z Media Expert. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Muzyka Chopina w najlepszych wykonaniach. Czwarte urodziny Polskiego Radia Chopin uświetni młody wirtuoz Jakub Kuszlik. Już 10 listopada o 19 na antenie i w mediach społecznościowych. Zapraszam, Jan Frycz. Partnerem koncertu urodzinowego Polskiego Radia Chopin jest największy mecenas sportu i kultury, Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Bielizna termiczna dla całej rodziny. Okazja. Od 34,99. Kurtka narciarska dla niej lub dla niego. Tylko dzisiaj 30% taniej. Hit. 89,90. Szczegóły na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, zapraszam również w imieniu odpowiedzialnych za tę audycję Zofii Kruszewskiej, Adama Krasnodębskiego i Pawła Turskiego. A nasi goście to posłowie Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica, Klub Lewicy. Dzień dobry Państwu. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie. I doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Paweł Sałek. Przypominamy, że można nas słuchać i można nas oglądać, jeśli ktoś lubi. No i od pana ministra Sałka zacznę. Polska zapłaci Czechom 50 milionów euro za wycofanie skargi z TSUE. Takie jest wedle nieoficjalnych informacji porozumienie z Czechami, które jeszcze nie jest podpisane, bo rozmowy mają być kontynuowane. Ale jeśli rzeczywiście tak by było, sprawy szłyby ku dobremu,